به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ستایش برای خداوندی است که آسمانها و زمین را آفرید و ظلمتها و نور را پدید آورد، اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار می دهند. با اینکه دلایل توحید و یگانگی او در آفرینش جهان آشکار است، او کسی که شما را از گل آفرید، سپس مدتی مقرر داشت تا انسان تکامل یابد و اجل حتمی نزد اوست و فقط او از آن آگاه است. با این همه شما مشرکان در توحید و یگانگی و قدرت او تردید می کنید. اوست خداوند در آسمانها و در زمین. پنهان و آشکار شما را می داند و از آن چنجام می دهید و به دست می آورید با خبر است. هیچ نشانه و آیه‌ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر این که از آن روی گردان می شوند. آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند، ولی به زودی خبر آن چرا به باد مسخره می گرفتند به آنان می رسد و از نتایج کار خود آگاه می شوند. آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ اقوامی که از شما نیرومندتر بودند و قدرتهایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم. بارانهای پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر آبادیهای آنها نهرها را جاری ساختیم، اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. حتی اگر ما نامه‌ای روی صفحه‌ای بر تو نازل کنیم و علاوه بر دیدن و خواندن آن را با دست‌های خود لمس کنند، باز کافران می‌گویند این چیزی جز یک سحر آشکار نیست. از بهانه‌های آنها این بود که گفتند چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند. ولی اگر فرشته‌ای بفرستیم و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند، کار تمام می‌شود. یعنی اگر مخالفت کنند، دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد و همه هلاک می‌شوند. و اگر او را فرشته‌ای قرار می‌دادیم، حتما وی را به صورت انسانی در می‌آوردیم. باز به پندار آنان کار را بر آنها مشتبه می ساختیم، همانطور که آنها کار را بر دیگران مشتبه می سازند. با این حال نگران نباش، جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند، اما سرانجام آنچه را مسخره می کردند دامانشان را می گرفت و عذاب الهی بر آنها فرود آمد. بگو روی زمین گردش کنید، سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد. بگو آن چه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست، رحمت و بخشش را بر خود حتم کرده و به همین دلیل به طور قطع همه شما را در روز قیامت که در آن شک و تردیدی نیست گرد خواهد آورد. آری فقط کسانی که سرمایه های وجود خیش را از دست داده و گرفتار خسران شدند ایمان نمی آورند. و برای اوست آن چه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و داناست. بگو آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم؟ خدایی که آفریننده آسمانها و زمین است، اوست که روزی می‌دهد و از کسی روزی نمی‌گیرد. بگو من مأمورم که نخستین مسلمان باشم و خداوند به من دستور داده که از مشرکان نباش. بگو من نیز اگر نافرمانی پروردگارم کنم، از عذاب روزی بزرگ، روز رستاخیز می‌ترسم. آن کس که در آن روز مجازات الهی به او نرسد، خداوند او را مشمول رحمت خیش ساخته و این همان پیروزی آشکار است. اگر خداوند زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف سازد و اگر خیری به تو رساند، او بر همه چیز تواناست و از قدرت او هر گونه نیکی ساخته است. اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه. بگو بالاترین گواهی گواهی کیست و خودت پاسخ بده و بگو خداوند گواه میان من و شماست و بهترین دلیل آن این است که این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد بیم دهم و از مخالفت فرمان خدا بترسانم. آیا به راستی شما گواهی میدهید که معبودان دیگری با خداست؟ بگو من هرگز چنین گواهی نمیدهم. بگو اوست تنها معبود یگانه و من از آنچه برای او شریک قرار می دهید بیزارم. آنان که کتاب آسمانی به ایشان داده ایم به خوبی او پیامبر را می شناسند، همان گونه که فرزندان خود را می شناسند. فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست داده اند ایمان نمی آورند. چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته، همتایی برای او قائل شده و یا آیات او را تکذیب کرده است؟ مسلماً ظالمان رستگار نخواهند شد. آن روز که همه آنها را محشور می کنیم، سپس به مشرکان می گوییم معبودهایتان که همتای خدا می پنداشتید کجایند؟ چرا به یاری شما نمی شتابند؟ سپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که می گویند به خداوندی که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم. ببین چگونه به خودشان نیز دروغ می گویند و آن چرا به دروغ همتای خدا می پنداشتند از دست می دهند. پاره از آنها به سخنان تو گوش فرا می دهند، ولی بر دلهای آنها پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند. تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است. آنها دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمی فهمند. کاش حال آنها را هنگامی که در برابر آتش دوزخ ایستادند ببینی. می گویند ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم. آنها در واقع پشیمان نیستند، بلکه اعمال و نیاتی را که قبلن پنهان می کردند در برابر آنها آشکار شده و به وحشت افتادند و اگر بازگردند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز می گردند. آنها دروغ گویانند. آنها گفتند چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند ببینی، با آنها میگوید آیا این حق نیست؟ میگویند آری، قسم به پروردگارمان حق است. میگوید پس مجازات را بچشید به سزای آن چه انکار میکردید. آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند مسلماً زیان دیدند و این تکذیب ادامه مییابد تا هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید. میگویند ای افسوس بر ما که درباره آن کوتاهی کردیم و آنها بار سنگین گناهانشان را بر دوش می‌کشند. چه بد باری بر دوش خواهند داشت. زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت برای آنها که پرهیزگارند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ ما می‌دانیم که گفتار آنها تو را غمگین می‌کند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمی‌کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می‌نمایند. پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیب‌ها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. تو نیز چنین باش و این یکی از سنت‌های الهی است و هیچ چیز نمی‌تواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است. و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است، چنان چه بتوانی نقبی در زمین بزنی یا نردبانی به آسمان بگذاری و اعماق زمین و آسمانها را جستجو کنی، چنین کن تا آیه و نشانه دیگری برای آنها بیاوری. ولی بدان که این لجوجان ایمان نمی آورند، اما اگر خدا بخواهد آنها را به اجبار بر هدایت جمع خواهد کرد، ولی هدایت اجباری چه سودی دارد؟ پس هرگز از جاهلان مباش. تنها کسانی دعوت تو را می پذیرند که گوش شنوا دارند، اما مردگان و آنها که روح انسانی را از دست داده اند ایمان نمی آورند و خدا آنها را در قیامت برمی انگیزد. سپس به سوی او باز می گردند و گفتند چرا نشانه و معجزه‌ای از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو خداوند قادر است که نشانه‌ای نازل کند، ولی بیشتر آنها نمی دانند. هیچ جنمنده‌ای در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می کند نیست مگر اینکه امتهایی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم. سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند. آنها که آیات ما را تکذیب کردند کرها و لالهایی هستند که در تاریکی‌ها قرار دارند. هر کس را خدا بخواهد و مستحق باشد گمراه می کند و هر کس را بخواهد و شایسته بداند بر راه راست قرار خواهد داد. بگو به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید یا رستاخیز برپا شود، آیا برای حل مشکلات خود غیر خدا را می خوانید اگر راست می گویید؟ نه، بلکه تنها او را می خوانید و او اگر بخواهد مشکلی را که به خاطر آن او را خوانده اید برطرف می سازد و آن چرا امروز همتای خدا قرار می دهید در آن روز فراموش خواهید کرد. ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و هنگامی که با این پیامبران به مخالفت برخاستند، آنها را به شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم، شاید بیدار شوند و در برابر حق خضوع کنند و تسلیم گردند. چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید خضوع نکردند و تسلیم نشدند، بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد و شیطان هر کاری را که می کردند در نظرشان زینت داد؟ آری، هنگامی که اندرزها سودی نبخشید و آن چرا به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز از نعمتها را به روی آنها گشودیم تا کاملا خوشحال شدند و دل به آن بستند. ناگهان آنها را گرفتیم و سخت مجازات کردیم. در این هنگام همگی مایوس شدند و درهای امید به روی آنها بسته شد. و به این ترتیب دنباله زندگی جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. بگو به من خبر دهید اگر خداوند گوش و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد که چیزی را نفهمید، چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد؟ ببین چگونه آیات را به گونه های مختلف برای آنها شرح می دهیم، سپس آنها روی می گردانند. بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید، آیا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟ ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بین دهنده نمی فرستیم. آنها که ایمان بیاورند و خیشتن را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. و آنها که آیات ما را تکذیب کردند، عذاب پروردگار به خاطر نافرمانی ها به آنان می رسد. بگو من نمی گویم خزاین خدا نزد من است و من جز آنچه خدا به من بیاموزد از غیب آگاه نیستم. و به شما نمی گویم من فرشتم، تنها از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم. بگو آیا نابینا و بینا مساوی اند؟ پس چرا نمی اندیشید؟ و به وسیله آن قرآن کسانی را که از روز حشر و رستاخیز می ترسند بینده، روزی که در آن یاور و سرپرست و شفاعت کننده جز او خدا ندارد، شاید پرهیزگاری پیشه کنند. و کسانی را که صبح و شام خدا را می خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن، نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها. اگر آنها را ترک کنی از ستمگران خواهی بود. و این چنین بعضی از آنها را با بعضی دیگر آزمودیم، توانگران را به وسیله فقیران، تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمی شناسد؟ هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح و جبران نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده و مهربان است. و این چنین آیات را بر می شماریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوس‌های شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شدم و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است. بگو اگر آنچه درباره آن عجله دارید نزد من بود و به درخواست شما ترتیب اثر می دادم، عذاب الهی بر شما نازل می گشت و کار میان من و شما پایان گرفته بود. ولی خداوند ظالمان را بهتر می شناسد و به موقع مجازات می کند. کلیف های غیب تنها نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند. او آنچه را در خشکی و در یاس می داند. هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانه‌ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد جز اینکه در کتاب آشکار در کتاب علم خدا ثبت است. او کسی است که روح شما را در شب به هنگام خواب می گیرد و از آنچه در روز کرده اید با خبر است. سپس در روز شما را از خواب بر می انگیزد و این وضع همچنان ادامه می یابد تا سرآمد معینی فرا رسد. سپس بازگشت شما به سوی اوست و سپس شما را از آنچه عمل می کردید با خبر می سازد. او بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی بر شما می گمارد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. در این موقع فرستادگان ما جان او را می گیرند و آنها در نگاهداری حساب عمر و اعمال بندگان کوتاهی نمی کند. سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز می گردند. بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او سریع ترین حسابگران است. بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا رهایی می بخشد؟ در حالی که او را با حالت تضرع و آشکارا و در پنهانی می خوانید و می گویید اگر از این خطرات و ظلمتها ما را رهایی می بخشد از شکرگزاران خواهیم بود. بگو خداوند شما را از اینها و از هر مشکل و ناراحتی نجات می دهد. باز هم شما برای او شریک قرار می دهید و راه کفر می پویید. بگو او قادر است که از بالا یا از زیر پای شما عذابی بر شما بفرستد یا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ و اختلاف را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند. ببین چگونه آیات گوناگون را برای آنها بازگو می کنیم. شاید بفهمند و بازگردند. قوم و جمعیت تو آن آیات الهی را تکذیب و انکار کردند در حالی که حق است. و آنها بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم. وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است، نه اجبار شما بر ایمان. هر خیری که خداوند به شما داده سرانجام قرارگاهی دارد و در موعد خود انجام می گیرد و به زودی خواهید دانست. هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین. و اگر افراد با تقوا برای ارشاد و اندرد با آنها بنشینند چیزی از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست، ولی این کار باید تنها برای یادآوری آنها باشد شاید بشنوند و تقوا پیشه کنند. و رها کن کسانی را که آیین فطری خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را مغرور ساخته و با این قرآن به آنها یادآوری نما تا گرفتار عواقب شوم اعمال خود نشوند و در قیامت جز خدا نه یاوری دارند و نه شفاعت کننده‌ای. و چون این کسی هر گونه عوضی بپردازد از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شدند که خود انجام دادند. نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست و عذاب دردناکی به خاطر اینکه کفر می‌ورزیدند و آیات الهی را انکار می‌کردند. بگو آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم و عبادت کنیم که نه سودی به حال ما دارد نه زیانی؟ و به این ترتیب به عقب برگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدایت کرده است؟ همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان مانده است، در حالی که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت می کنند و می گویند به سوی ما بیا. بگو تنها هدایت خداوند هدایت است و ما دستور دادیم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم و نیز به ما فرمان داده شده به این که نماز را برپا دارید و از او بپرهیزید و تنها اوست که به سویش محشور خواهید شد. اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و آن روز که به هر چیز میگوید موجود باش، موجود می شود. سخن او حق است و در آن روز که در سور دمیده می شود، حکومت مخصوص اوست. از پنهان و آشکار با خبر است و اوست حکیم و آگاه. به خاطر بیاورید هنگامی را که ابراهیم به پدرش عمویش آزر گفت آیا بت‌هایی را معبودان خود انتخاب می‌کنی؟ من تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. و این چنین ملکوت آسمان‌ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان دادیم تا به آن استدلال کند و اهل یقین گردد. هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید ستاره‌ای مشاهده کرد، گفت این خدای من است. اما هنگامی که غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. و هنگامی که ماه را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است. اما هنگامی که آن هم غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راه نمایی نکند مسلماً از گروه گمراهان خواهم بود. و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است. این چه همه بزرگتر است. اما هنگامی که غروب کرد گفت ای قوم من از شریک‌هایی که شما برای خدا می‌سازید بیزارم. من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان‌ها و زمین را آفریده. من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم. ولی قوم او ابراهیم با وی به گفتگو و ستیز پرداختند. گفت آیا درباره خدا با من گفتگو و ستیز می‌کنید؟ در حالی که خداوند مرا با دلایل روشن هدایت کرده و من از آنچه شما همتای خدا قرار می‌دهید نمی ترسم و به من زیانی نمی رسانند مگر پروردگارم چیزی را بخواهد. وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را دربر می گیرد. آیا متذکر و بیدار نمی شدید؟ چگونه من از بت‌های شما بترسم در حالی که شما از این نمی ترسید که برای خدا همتای قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است؟ راست بگویید کدام یک از این دو دسته بت پرستان و خدا پرستان شایسته تر به ایمنی از مجازات هستند اگر می دانید؟ آری آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند ایمنی تنها از آن آنهاست و آنها هدایت یافتگانند. اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را بخواهیم و شایسته بدانیم بالا می بریم. پروردگار تو حکیم و داناست. و اسحاق و یعقوب را به او ابراهیم بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را، همه از صالحان بودند. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همه را بر جهانیان برتری دادیم. و از پدران و فرزندان و برادران آنها افرادی را برتری دادیم و برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم. این هدایت خداست که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راه نمایی می کند و اگر آنها مشرک شوند اعمال نیکی که انجام دادند نابود می گردد و نتیجه از آن نمی گیرند. آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر به فرض نسبت به آن کفر ورزند آیین حق زمین نمی ماند زیرا کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن کافر نیستند. آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن و بگو در برابر این رسالت و تبلیغ پاداشی از شما نمی طلبم. این رسالت چیزی جز یک یادآوری برای جهانیان نیست. این وظیفه من است. آنها خدا را درست نشناختند که گفتند خدا هیچ چیز بر هیچ انسانی نفرستاده است. بگو چه کسی کتاب را که موسی آورد نازل کرد؟ کتابی که برای مردم نور و هدایت بود. اما شما آن را به طور پراکنده قرار می دهید. قسمتی را آشکار و قسمت زیادی را پنهان می دارید. و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن باخبر نبودید. بگو خدا سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن تا بازی کنند. و این کتابی که ما آن را نازل کردیم، کتابی پربرکت که آن چرا پیش از آن آمده تصدیق می کند. آن را فرستادی تا مردم را به پاداش‌های الهی بشارت دهی و تا اهل ام القرى مکه و کسانی را که گرد آن هستند بترسانی. یقین بدان آنها که به آخرت ایمان دارند و به آن ایمان می‌آورند و بر نمازهای خیش مراقبت می‌کنند. چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید بر من وحی فرستاده شده در حالی که به او وحی نشده است، و کسی که بگوید من نیز همانند آن که خدا نازل کرده است نازل می کنم. و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شدائد مرگ فرو رفتند و فرشتگان دست ها را گشوده به آنان می گویند جان خود را خارج سازید، امروز در برابر دروغ هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید یافت، به حال آنها تأسف خواهید خورد. و روز قیامت با آنها گفته می شود همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آن چه را به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاشتید، و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید با شما نمی بینیم. پیوندهای شما بریده شده است و تمام آن چه را تکیه گاه خود تصور می کردید از شما دور و گم شده اند. خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج می سازد و مرده را از زنده بیرون می آورد. این است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. این اندازه‌گیری خداوند توانای داناست. او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله آنها راه یابید. ما نشانه های خود را برای کسانی که می دانند و اهل فکر و اندیشند بیان داشتیم. او کسی است که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هستید، بعضی پایدار از نظر ایمان یا خلقت کامل و بعضی ناپایدار. ما آیات خود را برای کسانی که می فهمند تشریح نمودیم. او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن ساقه ها و شاخه های سبز خارج ساختیم و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه هایی با رشته های باریک بیرون فرستادیم و باغ‌هایی از انواع انگور و زیتون و انار، گاه شبیه به یکدیگر و گاه بی‌شباهت. هنگامی که میوه می‌دهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه هایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است. آنان برای خدا همتایانی از جن قرار دادند در حالی که خداوند همه آنها را آفریده است، و برای خدا به دروغ و از روی جهل پسران و دخترانی ساختند. منزه است خدا و برتر است از آنچه توصیف می کنند. او پدید آورنده آسمان ها و زمین است، چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد حال آنکه همسری نداشته و همه چیز را آفریده و او به همه چیز داناست؟ آری این است پروردگار شما، هیچ معبودی جز او نیست، آفریدگار همه چیز است، او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه موجودات است. چشمها او را نمی بینند ولی او همه چشمها را می بیند و او بخشنده انواع نعمتها و باخبر از دقایق موجودات و آگاه از همه چیز است. دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد. کسی که به وسیله آن حق را ببیند به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد به زیان خودش می باشد. و من نگاهبان شما نیستم و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم. و این چنین آیات خود را تشریح می کنیم. بگذار آنها بگویند تو درس خوانده ای و آنها را از دیگری آموخته ای. می خواهیم آن را برای کسانی که آماده درک حقایقند روشن سازیم. از آن چه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان. اگر خدا می خواست همه به اجبار ایمان می آوردند و هیچ یک مشرک نمی شدند و ما تو را مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم و وظیفه نداری آنها را به ایمان مجبور سازی. به معبود کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید. مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم. سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آن چه عمل می‌کردند آگاه می‌سازد و پاداش و کیفر می‌دهد. با نهایت اصرار به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه‌ای معجزه‌ای برای آن بیاید حتما به آن ایمان می‌آورند. بگو معجزات فقط از سوی خداست و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه‌ای بیاورم. و شما از کجا می‌دانید که هرگاه معجزه‌ای بیاید ایمان می‌آورند؟ خیر، ایمان نمی‌آورند. و ما دلها و چشم‌های آنها را واژگونه می‌سازیم. آری، آنها ایمان نمی‌آورند، همان گونه که در آغاز به آن ایمان نیاوردند. و آنان را در حال طغیان و سرکشی به خود وا می‌گذاریم تا سرگردان شوند. و حتی اگر فرشتگان را بر آنها نازل می‌کردیم و مردگان با آنان سخن می‌گفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع می‌نمودیم، هرگز ایمان نمی‌آوردند، مگر آنکه خدا بخواهد، ولی بیشتر آنها نمی‌دانند. این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. آنها به طور سری و در گوشی سخنان فریبنده و بی اساس برای اخفال مردم به یکدیگر می‌گفتند. و اگر پروردگارت می‌خواست چنین نمی‌کردند و می‌توانست جلوی آنها را بگیرد، ولی اجبار سودی ندارد. بنابراین آنها و تهمت‌هایشان را به حال خود واگذار. نتیجه وسوسه‌های شیطان و تبلیغات شیطان صفتان این خواهد شد که دل‌های منکران قیامت به آنها متمایل گردد و به آن راضی شوند و هر گناهی که بخواهند انجام دهند. با این حال آیا غیر خدا را به داوری طلبم؟ در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را که همه چیز در آن آمده به سوی شما فرستاده است. و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده این می دانند این کتاب به حق از طرف پروردگارت نازل شده. بنابراین از تردید کنندگان مباش. و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید. هیچ کس نمی تواند کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست. اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند. زیرا آنها تنها از گمان پیروی می نمایند و تخمین و حدس واهی می زنند. پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه گشتند آگاه تر است و همچنین از کسانی که هدایت یافتند. از گوشت آنچه نام خدا هنگام سربریدن بر آن گفته شده بخورید و غیر از آن نخورید اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزها گوشتهایی که نام خدا بر آنها برده شده نمی خورید؟ در حالی که خداوند آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است. مگر این که ناچار باشید که در این صورت خوردن از گوشتان حیوانات جایز است. و بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی دیگران را گمراه می سازند و پروردگارت تجاوزکاران را بهتر می شناسد. گناهان آشکار و پنهان را رها کنید، زیرا کسانی که گناه می کنند به زودی در برابر آنچه مرتکب می شدند مجازات خواهند شد. و از آنچه نام خدا بران برده نشده نخورید. این کار گناه است. و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می کنند تا با شما به مجادله برخیزند. اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود. آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود همانند کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟ این گونه برای کافران اعمال زشتی که انجام می‌دادند تزیین شده و زیبا جلوه کرده است. و نیز این گونه در هر شهر آبادی بزرگان گناهکاری قرار دادیم، افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم، اما آنها سوء استفاده کرده و راه خطا پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که به مکر و فریب مردم پرداختند، ولی تنها خودشان را فریب می‌دهند و نمی فهمند. و هنگامی که آیه‌ای برای آنها بیاید می گویند ما هرگز ایمان نمی آوریم، مگر این که همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود. خداوند آگاه تر است که رسالت خیش را کجا قرار دهد. به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند و مردم را از راه حق منحرف ساختند در مقابل مکر و فریب و نیرنگی که می کردند گرفتار حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد. آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای پذیرش اسلام گشاده می سازد و آن کس را که به خاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد سینه اش را آنچنان تنگ می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا برود. این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. و این راه مستقیم و سنت جاویدان پروردگار توست. ما آیات خود را برای کسانی که پند می‌گیرند بیان کردیم. برای آنها در بهشت خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولی و یاور آنهاست به خاطر اعمال نیکی که انجام می‌دادند. در آن روز که خدا همه آنها را جمع و محشور می‌سازد می‌گوید ای جمعیت شیاطین و جن، شما افراد زیادی از انسانها را گمراه ساختید. دوستان و پیروان آنها از میان انسانها می گویند پروردگارا، هر یک از ما دو گروه پیشوایان و پیروان گمراه از دیگری استفاده کردیم. ما به لذات هوس‌آلود و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حکومت کردند و به اجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم. خداوند می گوید آتش جایگاه شماست، جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد. پروردگار تو حکیم و داناست. ما اینگونه بعضی از ستمگران را به بعضی دیگر وامی گذاریم به سبب اعمالی که انجام می دادند. در آن روز وانها می گوید ای گروه جن و انس، آیا رسولانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو می کردند و شما را از ملاقات چنین روزی بین می دادند؟ آنها می گویند بر ضد خودمان گواهی می دهیم. آری ما بد کردیم و زندگی پر زرق و برق دنیا آنها را فریب داد و به زیان خود گواهی می دهند که کافر بودند. این به خاطر آن است که پروردگارت هیچگاه مردم شهرها و آبادیها را به خاطر ستمهایشان در حال غفلت و بیخبری هلاک نمی کند، بلکه قبلا رسولانی برای آنها می فرستند و برای هر یک از این دو دسته درجات و مراتبی از آن چه عمل کردند. و پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند غافل نیست. پروردگارت بی نیاز و مهربان است، پس به کسی ستم نمی کند، بلکه همه نتیجه اعمال خود را می گیرند. اگر بخواهد همه شما را می برد، سپس هر کس را بخواهد جانشین شما می سازد، همانطور که شما را از نسل اقوام دیگری به وجود آورد. آنچه به شما وعده داده می شود یقینا می آید و شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از عدالت و کفر او فرار کنید. بگو ای قوم من، هر کار در قدرت دارید بکنید، من هم به وظیفه خود عمل می کنم، اما به زودی خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت و پیروزی با چه کسی است. اما به یقین ظالمان رستگار نخواهند شد. آنها مشرکان سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده برای او قرار دادند و سهمی برای بت‌ها، و به گمان خود گفتند این مال خداست و این هم مال شرکای ما، یعنی بت‌هاست. آنچه مال شرکای آنها بود به خدا نمی رسید، ولی آنچه مال خدا بود به شرکایشان می رسید. آری اگر سهم بت‌ها با کمبودی مواجه می شد مال خدا را به بت‌ها می دادند، اما عکس آن را مجاز نمی دانستند. چه بد حکم می کنند که علاوه بر شرک حتی خدا را کمتر از بت‌ها می دانند. همین گونه شرکای آنها بت‌ها قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند، کودکان خود را قربانی بت‌ها می کردند و افتخار می نمودند. سرانجام آنها را به هلاکت افکندند و آیینشان را بر آنان مشتبه ساختند و اگر خدا می خواست چنین نمی کردند، زیرا می توانست جلوی آنها را بگیرد، ولی اجبار سودی ندارد. بنابراین آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار و به آنها اعتنا مکن. و گفتند این قسمت از چهار پایان و زراعت که مخصوص بت‌هاست برای همه ممنوع است و جز کسانی که ما بخواهیم به گمان آنها نباید از آن بخورند و اینها چهار پایانی است که سوار شدن بر آنها بر ما حرام شده است. و نیز چهار پایانی بود که هنگام ذبح نام خدا را بر آن نمی بردند و به خدا دروغ می بستند و می گفتند این احکام همه از ناحیه اوست. به زودی خدا کیفر افتراهای آنها را می دهد. و گفتند آنچه از بچه در شکم این حیوانات است مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است، اما اگر مرده باشد مرده متولد شود همگی در آن شریکند. به زودی خدا کیفر این توصیف و احکام دروغین آنها را می دهد، او حکیم و داناست. به یقین آنها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشتند گرفتار خسران شدند، زیرا آنچه را خدا به آنها روزی داده بود بر خود تحریم کردند و بر خدا افترا بستند. آنها گمراه شدند و هرگز هدایت نیافته بودند. اوست که باغهای معروش، باغهایی که درختانش روی داروستها قرار دارد و و باغهای غیر معروش، باغهایی که نیاز به داربست ندارند را آفرید. همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند. و نیز درخت زیتون و انار را که از جهتی با هم شبیه و از جهتی تفاوت دارند. برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است، در حالی که طعم میوه آنها متفاوت می باشد. از میوه آن به هنگامی که به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اسراف مکنید که خداوند مصرفان را دوست ندارد. او کسی که از چهار پایان برای شما حیوانات بارور و حیوانات کوچک برای منافع دیگر آفرید. از آن چه به شما روزی داده است بخورید و از گام‌های شیطان پیروی ننمایید که او دشمن آشکار شماست. 8 جفت از چهار پایان برای شما آفرید، از میش 2 جفت و از بز 2 جفت. بگو آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را، یا آنچه شکم ماده ها در بر گرفته؟ اگر راست میگویید و بر تحریم اینها دلیلی دارید به من خبر دهید. و از شتر 1 جفت و از گاو هم 1 جفت برای شما آفرید. بگو کدامیک از اینها را خدا حرام کرده است؟ نرها یا ماده ها را، یا آنچه را شکم ماده ها در بر گرفته؟ یا هنگامی که خدا شما را به این موضوع توصیه کرد شما گواه بر این تحریم بودید؟ پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می‌بندد تا مردم را از روی جهل گمراه سازد؟ خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نمی‌کند. بگو در آنچه بر من وحی شده هیچ غذای حرامی نمی‌یابم به جز این که مردار باشد، یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته، یا گوشت خوک که اینها همه پلیدند، یا حیوانی که به گناه هنگام سر بریدن نام غیر خدا، نام بت‌ها بر آن برده شده است. اما کسی که مستر به خوردن این محرمات شود بی آن که خواهان لذت باشد و یا زیاده روی کند، گناهی بر او نیست، زیرا پروردگارت آمرزنده و مهربان است. و بر یهودیان هر حیوان ناخوندار، حیواناتی که سم یک پارچه دارند را حرام کردیم، و از گاو و گوسفند پی و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم، مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد و یا در 2 طرف پهلوها و یا آنها که با استخوان آمیخته است. این را به خاطر ستمی که می کردند با آنها کیفر دادیم و ما راست می گوییم. اگر تو را تکذیب کنند و این حقایق را نپذیرند، به آنها بگو پروردگار شما رحمت گسترده‌ای دارد، اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنی نیست، و اگر ادامه دهی کیفر شما حتمی است. به زودی مشرکان برای تبرئه خیش می گویند اگر خدا می خواست نه ما مشرک می شدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم. کسانی که پیش از آنها بودن نیز همین گونه دروغ می گفتند و سرانجام طعم کیفر ما را چشیدند. بگو آیا دلیل روشنی بر این موضوع دارید؟ پس آن را به ما نشان دهید. شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می کنید و تخمینهای نابجا می زنید. بگو دلیل رسا و قاطع برای خداست، دلیلی که برای هیچ کس بهانه‌ای باقی نمی گذارد، و اگر او بخواهد همه شما را به اجبار هدایت می کند، ولی چون هدایت اجباری بی ثمره است این کار را نمی کند. بگو گواهان خود را که گواهی می دهند خداوند اینها را حرام کرده است بیاورید. اگر آنها به دروغ گواهی دهند تو با آنان هم صدا نشو و گواهی نده، و از هوا و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و برای خدا شریک قائلند پیروی مکن. بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم، اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید. ما شما و آنها را روزی می دهیم و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان. و انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق و از روی استحقاق، این چیزی که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید. و به مال یتیم جز به بهترین صورت و برای اصلاح نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد، و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچ کس را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی کنیم، و هنگامی که سخنی می گویید عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد، و به پیمان خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا متذکر شدید. این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راه‌های پراکنده و انحرافی پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور می سازد. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند. شاید پرهیزگاری پیشه کنید. سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم و نعمت خود را بر آنها که نیکوکار بودند کامل کردیم و همه چیز را که مورد نیاز آنها بود در آن روشن ساختیم. کتابی که مایه هدایت و رحمت بود. شاید به لقای پروردگارشان و روز رستاخیز ایمان بیاورند. و این کتابی است پربرکت که ما بر تو نازل کردیم. از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیش نمایید. باشد که مورد رحمت خدا قرار گیرید. ما این کتاب را با این امتیازات نازل کردیم تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو طایفه پیش از ما یهود و نصارا نازل شده بود و ما از بحث و بررسی آنها بیخبر بودیم. یا نگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل می‌شد از آنها هدایت یافته‌تر بودیم. اینک آیات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان و هدایت و رحمت برای شما آمد. پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که آیات خدا را تکذیب کرده و از آن روی گردانده است؟ اما به زودی کسانی را که از آیات ما روی می گردانند به خاطر همین اعراض بی دلیلشان مجازات شدید خواهیم کرد. آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان مرگ به سراغشان آیند؟ یا خداوند خودش به سوی آنها بیاید؟ یا بعضی از آیات پروردگارت و نشانه‌های رستاخیز؟ اما آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد، ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاوردند یا در ایمانشان عملی نیک انجام ندادند سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو اکنون که شما چنین انتظارات نادرستی دارید، انتظار بکشید. ما هم انتظار کیفر شما را میکشیم. کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و به دسته های گوناگون و مذاهب مختلف تقسیم شدند، تا هیچ گونه رابطه‌ای با آنها نداریم. سر و کار آنها تنها با خداست. سپس خدا آنها را از آن چند جام می دادند با خبر می کند. هر کس کاری نیکی به جا آورد 10 برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنها نخواهد شد. بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده. آیینی پابرجا و ضامن سعادت دین و دنیا، آیین ابراهیم که از آیین‌های خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود. بگو نماز و تمام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. همتایی برای او نیست و به همین مأمور شدم و من نخستین مسلمانم. بگو آیا غیر خدا پروردگاری را بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ هیچ کس عمل بدی جز به زیان خودش انجام نمی دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آن چه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد. و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آن چه در اختیارتان قرار داده بیازماید. به یقین پروردگار تو سریع العقاب و آمرزنده و مهربان است. کیفر کسانی را که از بوته امتحان نادرست درآیند زود می‌دهد و نسبت به حق‌جویان مهربان است.